3 taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 24 lipca, na zegarze 10. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Wszyscy Polacy opuścili już zagrożony obszar RODOS, poinformował wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński. Rosjanie znów dążą do kryzysu żywnościowego. Agresor prowadził ostrzał infrastruktury służącej do eksportu zboża. Uczniowie warszawskich szkół wciąż mogą składać wnioski o stypendia miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Wszystkie zorganizowane grupy z Polski opuściły już obszar zagrożenia na RODOS. Żaden obywatel naszego kraju nie został tam poszkodowany, poinformował w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Greccy strażacy od kilku dni walczą z pożarami. Najtrudniejsza sytuacja jest na wyspie RODOS. Ogień rozprzestrzenia się też na Korfu. O szczegółach Karol Surówka. Greckie władze zorganizowały ewakuację ponad 30 tysięcy osób na RODOS. To największa taka akcja w historii Grecji. Polskie służby dyplomatyczne od soboty pomagają grupom z Polski, które wypoczywały na obszarach dotkniętych pożarami, powiedział Paweł Jabłoński. Z niektórymi był początkowo też utrudniony kontakt. Chaos był rzeczywiście bardzo duży. Wiceszef MSZ-u podkreśla, że Polska jest w stałym kontakcie z miejscowymi władzami, służbami i zbiorami podróży. Jak dodaje, Polacy, którzy znajdą się na ewakuowanym obszarze, mogą uzyskać pomoc na kilka sposobów. Najlepiej zacząć od kontaktu z biurem podróży. Drugi kierunek to są oczywiście bezpośrednio można z władzami greckimi, z policją. Jeśli jest potrzebna polska pomoc konsularna, my też jej udzielamy. Numer do polskiego konsula w Grecji to +30 693 655 4629. Karol Surówka, Polskie Radio. Rosjanie w nocy atakowali naddunajskie porty w obwodzie odeskim. To kolejny powietrzny rosyjski ostrzał infrastruktury służącej do eksportu zboża. Rosjanie rozpoczęli tego typu ataki po zerwaniu tydzień temu tzw. umowy zbożowej umożliwiającej wysyłanie drogą morską ukraińskiego ziarna. Najnowsze informacje ma Paweł Buszko. Rosjanie atakowali za pomocą dronów Shahid. Jak wyjaśnia rzecznik Sił Obrony Południa, kapitan Natalia Humeniuk, część maszyn udało się zestrzelić, część jednak trafiła w infrastrukturę portową na rzece Dunaj. W jednym z portów zniszczony został magazyn zbożowy i kilka innych magazynów. Uszkodzono też dźwigi portowe. 3 pracowników portu zostało rannych. Atak pokazuje, że Rosjanie przenoszą swoje uderzenia na porty, które uważane były za alternatywne wobec portów na Morzu Czarnym. Ukraina posiada 3 porty na ujściu rzeki Dunaj. Są to porty w miastach Izmail, Reni i Ust-Dunajsk. W zeszłym roku wywieziono przez nie kilkanaście milionów ton ukraińskiej żywności. Od 17 lipca Rosjanie niemal codziennie ostrzeliwują ukraińskie porty na południu kraju. Wczoraj rakiety spadły także na centrum Odessy. Zabiły 1 osobę, raniły 20. Uszkodziły też kilkadziesiąt zabytkowych budynków. Paweł Buszko, Polskie Radio. Trzeba karać osoby, które nielegalnie składowały odpady w Polsce, przekonuje doradca prezydenta RP Paweł Sałek. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia mówił, że nie możemy pozwolić na to, aby do naszego kraju płynęły odpady z całej Europy. Były wiceminister środowiska zaznaczył, że w tej kwestii mierzymy się obecnie z zaległościami, które sięgają roku 2011. Niestety bogate państwa Europy Zachodniej próbowały sobie robić na terenie dawnego bloku wschodniego składowisko. Powstawały firmy słupy, które między innymi na terenie Polski składowały odpady. Osoby, które zajmowały się takim procederem nielegalnym, powinny ponosić karę. Karę finansową i karę więzienia, i to się dzieje w tym momencie, bo nie może być tak, że ktoś w dawnej żwirowni zdeponuje ileś tysięcy ton odpadów niebezpiecznych albo zwykłych komunalnych, które później zaczynają płonąć. Dyskusja o problemie niebezpiecznych odpadów składowanych w Polsce rozpoczęła się w mediach w związku z pożarem w Przylepie. Tam w sobotę zapaliły się toksyczne odpady, akcja gaśnicza zakończyła się wczoraj wieczorem, a strażacy zabezpieczają teraz pogorzeliska, aby niebezpieczne substancje nie przedostały się do środowiska. Jeszcze przez tydzień, do 31 lipca, uczniowie warszawskich szkół mogą składać wnioski o stypendia miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. W przypadku studentów czas naboru przypada jesienią. Stypendia przyznawane są na zasadzie konkursu, w którym znaczenie mają nie tylko wyniki na świadectwie, ale przede wszystkim sukcesy artystyczne, naukowe, sportowe lub zaangażowanie społeczne kandydatów. Bartłomiej Miąsko z działu stypendialno-edukacyjnego Centrum Myśli Jana Pawła II zaznaczył, że kandydaci muszą spełniać konkretne kryteria formalne. Aby być naszym stypendystą, trzeba po pierwsze być uczniem warszawskiej szkoły lub uczelni. Nie trzeba mieszkać na terenie Warszawy, ale należy chodzić do szkoły lub na uczelnię, która jest zarejestrowana w Warszawie. Trzeba mieć średnią 4,0 w przypadku uczniów lub 3,5 w przypadku studentów, a także dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2500 zł. Dodatkowo studenci nie mogą posiadać tytułu magistra, a także nie mogą mieć więcej niż 26 lat. Stypendia przyznawane są uczniom na 10 miesięcy. Kwota stypendium to maksymalnie 1500 zł miesięcznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawić się na północy i południu kraju, głównie w części zachodniej, czyli północny zachód i południowy zachód. Tutaj te opady do 25 mm i wiatr, który może wiać z prędkością 80 km na godzinę, więc proszę na siebie uważać. Do tego lokalnie może również pojawić się grad. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże w innych regionach kraju, a na termometrach od 22 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do 32 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. 6 minut po godzinie 10. Druga godzina naszego spotkania. Trójka przed południem do 12. W Trójce oczywiście. A u nas między innymi w tej godzinie nieco więcej na temat pogody, która jak słyszymy zmienną jest, to po pierwsze, ale z drugiej strony ostatnio mamy taki sezon burz, który sprawia, że te nagłe zjawiska no, uprzykrzają życie nie tylko turystom, ale również tym, którzy na przykład zostali w mieście i muszą jeździć do pracy. Czy rano, czy po południu burze faktycznie mogą się zdarzyć i trzeba uważać.

I rozmarzyć się można, słuchając właśnie takiej pięknej piosenki. To też przy okazji różnych podróży, destynacji wakacyjnych, które miejsce udało się odwiedzić, na przykład w te wakacje. 2 2 7 3. Oczywiście można zadzwonić i się pochwalić. Już za nami Malcolm McLaren, 15 minut po 10. Przed nami odkrycia naukowców. Jak się okazuje, geny związane z uczeniem się i przypominaniem sobie pojawiły się około 650 milionów lat temu. Tak informują na łamach Nature Communications naukowcy z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, dwa niezależne zespoły, doszły do takich wniosków. Od dawna wiemy, że serotonina, dopamina i adrenalina działają jak neuroprzekaźniki w układzie nerwowym, odgrywając dużą rolę w złożonych zachowaniach i funkcjach, takich jak uczenie się i pamięć, a także w procesach jak sen i odżywianie się, opisuje kierownik zespołu Roberto Feuda. Jak dodaje, mniej wiadomo było o pochodzeniu genów wymaganych do regulowania tych neuroprzekaźników. Zespół zastosował metody obliczeniowe do wyznaczenia historii ewolucyjnej tych genów. Zdaniem badaczy, większość genów zaangażowanych w wytwarzanie i regulowanie działania neuroprzekaźników pojawiło się u zwierząt dwubocznych symetrycznie. Zwierzęta te wyewoluowały w prekambrze, a także dynamiczny rozwój nastąpił w epoce kambru. Doszło wówczas do tak zwanej eksplozji kambryjskiej. Było to 540-510 milionów lat temu, kiedy wyłoniło się wiele istniejących do dzisiaj typów zwierząt. No i dzięki temu udało się dojść do takiej konkluzji, do takich wniosków, że właśnie geny związane z uczeniem się i przypominaniem sobie pojawiły się 650 milionów lat temu. To są te najnowsze doniesienia naukowców. Na zegarze 17 minut po 10. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Tak, lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Trzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Tak, lubię być z nią. Lubię być z nią. 20 minut po 10:00 o pszczołach. Ja sobie hoduję pszczoły od niedawna, w sumie od 3 lat i moje pszczoły stoją w sadzie, mam 10 uli, niedaleko takiego stawu. Zawsze zbierałam z jabłonek, z mniszka ten wiosenny miód. W tym roku zrobiłam analizę miodu, wysłałam do Puław do zbadania pyłkowości w miodzie i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że pszczoły naniosły miodu z kruszyny, z kasztana, wierzby, a i z rzepaku, którego w ogóle koło mnie nie ma, więc wychodzi na to, że pszczoły latały bardzo daleko, żeby przynieść miód. Dziękujemy pięknie. No to jest niezła ciekawostka. 2 2 7 3. Coraz więcej osób interesuje się tematem hodowli pszczół, posiadania własnej pasieki, własnych uli. No i też dzisiaj jest święto pszczółki Maj, dlatego tym tematem się zajmujemy w Trójce przed południem. 2 2 7 3. Rozmawiamy o różnych rzeczach na antenie. Między innymi o pogodzie. Jest z nami pani Dorota Patocha. Dzień dobry. Dzień dobry. No i chciałbym zapytać pani Doroto, co nam przyniesie ta najbliższa przyszłość? Dzisiejsze prognozy mówią między innymi o burzach, które mogą również być uzupełnione lokalnie o grad. No i też bardzo mocno wiejący wiatr, nawet 85-90 km na godzinę w zależności od rejonu Polski. Brzmi groźnie. Tak, to prawda. Mamy wystawione ostrzeżenia, które zaczną obowiązywać już od godziny 13, miejscami od godziny 14. No i właśnie, spodziewamy się burz na północy kraju i w południowej połowie naszego kraju. Są to ostrzeżenia z pierwszym i drugim stopniem. Zatem zwłaszcza na południu ta pogoda może być groźna i na południu także spadnie sporo deszczu. Czy to jest taka sytuacja, która będzie nam towarzyszyć przez kolejne dni? Jak to w perspektywie tygodnia, najbliższego tygodnia, jeżeli możemy już taką prognozą się posługiwać, będzie wyglądało? W najbliższym tygodniu czeka nas dosyć zmienna pogoda. Faktycznie dzisiaj będziemy mieli do czynienia z burzami. Także jutro te burze będą występować zwłaszcza na południu kraju. Będą się pojawiały okresy ciepłe, takie jak dzisiaj. Dzisiaj do 32 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i tam też obowiązuje ostrzeżenie przed upałami dzisiaj. Jutro będzie jeszcze ciepło na wschodzie kraju, ale w kolejnych dniach odpoczniemy od upałów. Będzie nieco chłodniej do 23-24 stopni Celsjusza, więc taka zmienna pogoda. Trochę burz, trochę opadów deszczu, okresy z cieplejszymi dniami i także trochę chłodu. I tak się właśnie zastanawiam, czy są to dobre wiadomości, czy może niekoniecznie dla tych, którzy właśnie rozpoczęli urlop. Jednak te kurtki przeciwdeszczowe, jak rozumiem, przydadzą się. No, w tym tygodniu zdecydowanie, więc jeżeli ktoś jest na urlopie, to proszę uważać, bo jednak burza jest groźnym zjawiskiem, więc proszę sprawdzać prognozy i ostrzeżenia na naszej stronie. No i przygotować się odpowiednio. Trochę ciepła będzie, ale te swetry i kurtki także się przydadzą. Czy to jest taka typowa pogoda, jak na końcówkę lipca? To jest coś, co nas zaskakuje, a może jednak właściwie, tak jak sobie wspominamy poprzednie lata, to jest coś normalnego, jeżeli chodzi o przełom miesięcy lipiec-sierpień? Myślę, że akurat ten tydzień jest dosyć typowy, ponieważ właśnie będzie trochę ciepła, trochę chłodniejszej masy powietrza też. Trochę pojawi się deszczu, ale będą miejsca i momenty, kiedy tego słońca będzie więcej, więc takie tradycyjne polskie lato, bym powiedziała. Może nie takie spokojne z pięknym, błękitnym niebem i 28 stopni na termometrach cały czas, ale ten deszcz także się w lecie zdarza i jest potrzebny, więc myślę, że chętnie odpoczniemy od upałów, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia. Zwłaszcza, że no, lasy są dosyć suche. Ta sytuacja związana z rzekami, poziomem rzek również jest niepokojąca, więc na pewno takie opady dobrze wpływają. Wiemy też, że rolnicy narzekają między innymi z uwagi na suszę. Dochodzą do nas również informacje z zagranicy o takich rekordowych upałach. Czy faktycznie Polskę to czeka w najbliższym czasie? Na przykład taka fala upałów powyżej 30-40 stopni? Na pewno upały jeszcze się w Polsce będą pojawiały. Miejmy nadzieję, że nie tak dotkliwe jak na południu Europy. Ale faktycznie 30-32 stopnie no mamy już teraz. A poza tym no mamy lato, więc 30 kilka stopni nie będzie u nas niczym niezwykłym. Będzie nie za dobrze, jeżeli te fale upałów faktycznie będą się pojawiały coraz częściej i będą trwały coraz dłużej. Natomiast w najbliższym tygodniu, trochę tak jak powiedziałam, odpoczniemy od tych upałów. Dopiero w